Book 2 31 31 31 في المطعم 3 ريستورانت مي 3 ريستورانت مي 3 من فضلك واحد مقبلات مجھے ایک سٹارٹر چاہیے مجھے ایک سٹارٹر چاہیے من فضلك واحد سلطة مجھے ایک سالڈ چاہیے مجھے ایک سالڈ چاہیے من فضلك واحد شوربة مجھے ایک سوپ چاہیے مجھے ایک سوپ چاہیے من فضلك الحلوى مجھے ایک ڈیزرٹ چاہیے مجھے ایک ڈیزرٹ چاہیے من فضلك واحد آئس کریم مع کریما مجھے کریم کے ساتھ ایک آئس کریم چاہیے مجھے کریم کے ساتھ ایک آئس کریم چاہیے من فضلك فواكه او جبنة مجھے ایک پھل یا چیز چاہیے مجھے ایک پھل یا چیز چاہیے من فضلك نريد ان نفطر ہم ناشتہ کرنا چاہتے ہیں ہم ناشتہ کرنا چاہتے ہیں من فضلك نريد ان نتغدى ہم دوپہر کا کھانا چاہتے ہیں ہم دوپہر کا کھانا چاہتے ہیں من فضلك نريد ان نتعشى ہم کھانا چاہتے ہیں ہم کھانا چاہتے ہیں ماذا تريد حضرتك للفطور؟ آپ کو ناشتے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو ناشتے کے لیے کیا چاہیے؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ مربى اور مدھو کے ساتھ بن؟ مربى اور مدھو کے ساتھ بن؟ خبز توست مع سجق وجبنة سوسج اور چیز کے ساتھ ٹوسٹ سوسج اور چیز کے ساتھ ٹوسٹ بیضہ مسلوقہ ابلا ہوا انڈا ابالا ہوا انڈا بیضہ عیون تلا ہوا انڈا تلا ہوا انڈا آملیٹ آملیٹ آملیٹ من فضلك واحد زبادی آخر کرپیا ایک اور دہی دیجیے کرپیا ایک اور دہی دیجیے من فضلك ايضا ملح وفلفل کرپیا نمک اور مرچ دیجیے کرپیا نمک اور مرچ دیجیے من فضلك کبایۃ ماء اخرى کرپیا اور ایک پیالہ پانی دیجیے کرپیا اور ایک پیالہ پانی دیجیے